دفعتها وكل مدرسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اس نشست کا موضوع آپ نے سن لیا ہے کہ دینی مدارس کا مرتبہ اور مقام، اور جو مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کی ایک لہر قائم ہے اور جاری ہے، اس کی حقیقت. گزشتہ ماہ جو معروضات پیش کی گئی تھی، اگر وہ ذہن میں ہوں تو وہ سب کچھ دینی مدارس کے مرتبہ اور مقام کی دلیل ہی ہے. کیونکہ دین علم اور اس کا حصول دین اسلام میں سب سے مضبوط اور مؤکد اور سب سے اہم حقیقت، لہذا جو شان دین علم کی ہے وہی شان اور مقام دینی مدارس کا ہے. کیونکہ آج یہ مدارس ہی اس علم کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس علم کی خدمت میں مصروف ہیں. علم نافع اور عمل صالح کا آج جو بقا ہے وہ ان مدارس کے قیام اور ان کے جاری رہنے کے ساتھ مربوط ہے. مدارس نہ ہو تو اس علم کی سرپرستی ختم ہو جائے، صحیح بخاری پڑھنے والا کوئی نہ ہو، صحیح مسلم پڑھنے والا پڑھانے والا کوئی نہ ہو. یہ کتابیں جو دین اسلام کی تراث ہے، ان کا تعلیم و تعلم ان مدارس کی بنا پر، جو علم کی فضیلت ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سحر اللہ له به طریقا للجنہ، کہ جو شخص کسی راہ پر چلے علم طلب کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ راستہ جنت کا راستہ ہے. یہ قدم کہاں جاتے ہیں طلب علم کے لیے، یہ قدم کہاں جاتے ہیں؟ ان مدارس کی طرف. تو مدارس کا یہ سفر جنت کا سفر ہے. جو صلاح پر چلتا ہے، تاکہ علم نافع حاصل کرے، علم نافع طلب کرے، اور اپنے اساتذہ اور مشائخ کے سامنے زار میں تلمس طے کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو یہ مدارس کی طرف جانا، علماء کی طرف جانا، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی فضیلت. جو طلبہ اس سفر کو اختیار کرتے ہیں، فرشتے ان کے قدموں کو دیکھتے ہیں، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْعُو أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا صَنَعَ. فرشتے ان پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، ان کو تنہا نہیں چھوڑتے، کیونکہ یہ قدم دینی درسگاہ کی طرف جا رہے ہیں. بڑا مبارک سفر ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. ہر چیز کون کو یستغفر لہ کل شیء، ہر چیز استغفار کرتی. ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت فی الماء، بلوں کی ایک ایک چونٹی تک اور پانی کی ایک ایک مچھلی تک اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں. تو یہ قدم جو ہیں یہ دینی درسگاہ کی طرف جا رہے ہیں، مدرسے کی طرف جا رہے ہیں، علم نافع کے حصول کے لیے. فرشتے پروں کا سایہ کرتے ہیں، ہر مخلوق استغفار کی دعا کرتی. تو جو شان اور مرتبہ علم نافع کا ہے، وہی شان اور مرتبہ ان مدارس کا ہے. کیونکہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ان مدارس کے رہین منت، آپ سوال کریں گے کہ تعلیم و تعلم کے اور بھی ذرائع ہیں. بندہ کتابیں لا سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اور بہت سے جدید طرق ہیں، ذرائع ہیں جن سے استفادہ ہو سکتا ہے. یہ بات سن لیجیے کہ حصول علم کا جو اصل ذریعہ ہے وہ علماء کرام ہے، وہ کتابیں نہیں ہیں، دیگر ذرائع نہیں ہیں. محض کتابوں سے آپ کو علم نافع حاصل نہیں ہو سکتا. کتابیں آپ لائیں گے، خود ہی پڑھیں گے، خود ہی سمجھیں گے، اپنی مرضی کا فہم. عام طور پہ ایسے لوگ اپنے نفس کی شہوات کے پیروکار بن جاتے ہیں، وہ اپنی چاہت، خواہش اور شہوات نفس کے مطابق سمجھتے ہیں، مطلب کا سمجھتے ہیں، جبکہ علماء کے سامنے بیٹھنا یہ صحیح علم تک رسائی ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے اس دین کو سماع کا دین قرار دیا ہے. جبریل امین نے وحی کو اللہ تعالیٰ سے سنا، اللہ تعالیٰ سے لیا اور نبی علیہ السلام تک لے آئے بڑی حفاظت کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے جبیر امین کی قرآن سے سنا اور آگے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا تسمعون منی یسمع منکم یسمع ممن سمع منکم، کہ تم یہ علم مجھ سے سنتے ہو، تم سے آگے لوگ سنیں گے، ان سے آگے سنیں گے. اس طرح علم کے سماع کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا، جس کا معنی یہ کہ اصل علم سماع کے ساتھ، جو اس علم کا سماع کر لے اور اس کو اپنا لے، اس پر عمل کر لے، وہ فائض المرام ہے. اس کے لیے دنیا کی کامیابی، ترقی اور آخرت کی کامیابی کے فائدے موجود ہیں. یہاں بھی سما ہے، مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، السامع المطیع لا حجت له، السامع المطیع لا حجت علیہ، والسامع العاصی لا حجت له. جو اس علم کو سنے اور سن کر قبول کر لے، اس کے خلاف کوئی حجت نہیں، اس کے خلاف کوئی حجت نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بسان العاصی، اور جو اس علم کو سنے اور سن کر نافرمانی کرے اور قبول نہ کرے، لا حجت له، اس کے حق میں کوئی حجت نہیں. وہ یہاں بھی ناکام ہے، وہاں بھی ناکام. تو یہاں بھی علم کو سما پر قائم کیے، اس علم کو سننے والا مشائخ سے، علماء سے، اساتذہ سے، اور یہ انہی مدارس کے رہی نے منت. تو الغرض جو مقام اور جو شان علم نافع کی ہے، وہی سب کچھ ان مدارس کی. یہ مدارس ایک نور ہے قوموں کے لیے. ایک طالب علم اور اس کے شیخ کا وجود قوموں کی بقا اور ان کی حیات ہے، ان کے لیے نور ہے. ایک دینی مدرسہ جب بنتا ہے اور طلبہ پڑھتے ہیں، تو اس سے کون کون مستفید ہو رہے، استفادے کا دائرہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو بنانے والے، جن کے لیے ایک ایک اینٹ صدقہ جاریہ. بنانے والا ایک ہو یا پوری جماعت ہو، پوری قوم ہو، جب تک وہ عمارت قائم ہے صدقہ جاریہ. جو بھی اس کی تعمیر میں شریک ہے، دیکھیں تعلیم و تعلم کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا اور مدارس کا نور پھیل رہا ہے، مدارس کا نور پھیل رہا ہے. اس کے بعد تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ اساتذہ، وہ طلبہ جو اس سلسلے کے ساتھ مربوط ہیں، وہ اس سے پوری طرح مستفید ہو رہے ہیں. یہ علم نافع عمل صالح کا راستہ ہے، عقیدے کا فہم، منہج کا فہم، عمل، خلق، ہر چیز کی استقامت ان مدارس کی تعلیم پر قائم ہے. اور پھر یہ اجر اور یہ ثواب لامتناہی، یعنی صرف زندگی تک نہیں. رسول اللہ کا فرمانا سب آتے یوں تو اجور ہوں بہم فی قبور ہیں. سات قسم کے انسان ایسے ہیں جن کا ثواب ختم ہی نہیں ہوتا، انہیں ثواب ملتا رہتا ہے ملتا رہتا ہے پہنچتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. وہ قبروں میں پڑے ہوئے اور انہیں ثواب قبروں میں پہنچ رہے, ان کی قبروں میں پہنچ رہے. دیکھیں کس طرح یہ علم نافع ایک نور ہے. ان میں سے خاص طور پہ اس فرد پر غور کرو, او ترک علما, جو شخص علم چھوڑ دے. یہ علم چھوڑنے کی یہ سب صورتیں ہیں, کسی کو پڑھا دیا یہ علم چھوڑ دے, کوئی کتاب لکھی یہ علم چھوڑ دے, مدرسہ بنایا جو علم کی سرپرستی کر رہی ہے علم چھوڑ دیں, یہ دروس محفوظ ہیں کیسٹوں میں کتابوں میں یہ علم چھوڑ دیں. تو ایک ایک حرف صدقہ جاری ہے, علم چھوڑ دیں. یہ سب علم چھوڑنے کی صورتیں, جب تک یہ مدارس قائم ہے علم کا سلسلہ قائم ہے تب تک یہ ثواب پہنچتا رہے گا. ان مدارس میں پڑھنے والے طلبہ جب تک آ رہے ہیں جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تب تک علم قائم, ان کا پڑھنا ایک ایک حرف پڑھنا صدقہ جاریہ ہو. ان میں مشائخ موجود ہیں جو پڑھا رہے ہیں, ایک ایک حرف پڑھانا صدقہ جاریہ ہو. اور یہ بات یہاں تک محدود نہیں, اب آگے ایک طالب علم جو پڑھ کر نکلا وہ ہزاروں کو سنائے گا, وہ ہزاروں سنیں گے اور سن کر مستفید ہوں گے. ان ہزاروں کا ایک ایک حرف سننا صدقہ جاریہ ہوگا, اور ہو سکتا ہے ان ہزاروں سے یہ بات لاکھوں تک پہنچ جائے, لاکھوں سے کروڑوں تک پہنچ جائے. اس لیے تعلم علم کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتا. ایک شخص صبح سے بیٹھے شام تک سونے کے سکے بانٹے, اسے وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ایک طالب علم جو ایک مجلس میں بیٹھے اور قال قال رسول اللہ کہہ کر نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر, وہ سکے ختم ہو جائیں گے لیکن یہ علم ختم نہیں ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے محدث, ان کا نام آج آسمان پر نصف النہار کے سورج کی طرح چمک رہا ہے. اس دور کے کسی تاجر کا نام بتا دو, امام بخاری کا نام اس طرح قائم ہے کہ وہ محدثین کے امیر ہیں, بلکہ ان کا لقب امیر الدنیا فی الحدیث, حدیث میں پوری دنیا کے امام ہیں. امام بخاری کے دور کے کسی سیٹھ کا نام بتا دو, کسی تاجر کا نام بتا دو, یعنی بقا کس کے لیے, بقا کس کے لیے, حیات کس کے لیے, اس علم نافع کے لیے. تو یہ سب کچھ قائم ہے ان مدارس کی اساس پر, ان مدارس کی اساس پر قائم. تو جو شان اور جو مرتبہ اور مقام علم نافع کا ہے وہ ان مدارس کے, اسی لیے اس علم کا حصول ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم نافع کو طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کوئی شخص اپنے جہل کو عذر بنا کر پیش نہیں کر سکتا کہ میرے پاس علم حاصل کرنے کا وقت نہیں تھا, ایک ایک پل مصروف تھا, بہت بڑا تاجر تھا, 20 فیکٹریاں تھیں اور سینکڑوں میری دکانیں تھیں, شو روم تھے, کبھی کہاں اور کبھی کہاں, وقت کہاں ملتا ان کاموں کے لیے. یہ عذر قابل قبول نہیں, بڑی مار پڑے گی. تو تیری یہ دکانیں، تیری یہ فیکٹریاں، تیری دنیا کی یہ ترقی تیرے کسی کام نہیں آئی، بڑی مار پڑی۔ اور یہ عذر قطعاً قابل قبول نہیں۔ اسی لیے شریعت نے اس شخص کو آج کہا ہے جس کے درجنوں بچے ہوں، اور بچوں کو سائنسدان تو بنا دے، ڈاکٹر تو بنا دے، انجینئر تو بنا دے، لیکن عالم دین نہ بنائے۔ تو آج مسلم احمد کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ من تعبون الرقوب فیکم، تم بانج کسے سمجھتے ہو، بانج کی تعریف کرو۔ صحابہ نے کہا کہ الرقوب فینا من لا ولد له، بانج وہ ہے جو بے اولاد ہو۔ فرمایا کہ نہیں، بانج کی یہ تعریف تمہارے نزدیک ہوگی، شریعت اس تعریف کو نہیں مانتی۔ شریعت کی نگاہوں میں بانج وہ ہے جو صاحب اولاد ہے، جو صاحب اولاد ہے، اور لا یقدم احد لہم فی سبیل اللہ او کما قال، کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں آگے نہیں بڑھاتا۔ یہ اللہ کی راہ میں بڑھانے کے کئی معنی، اور کسی ایک معنی کے تعین سے دوسرے معنی کا انکار نہیں ہوتا۔ شریعت اگر خود تعین کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن جو مفاہیم علماء نے بیان کیے ہیں وہ سارے بن سکتے ہیں۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بچوں کو علم نافع نہیں پڑھاتا، اللہ کی راہ میں آگے نہیں بھیجتا، دین کا داعی نہیں بناتا، یا مجاہد نہیں بناتا، یا بچہ اگر فوت ہو جائے اس پر احتساب نہیں کرتا، وویلا کرتا، صبر نہیں کرتا۔ یہ کئی معنی بیان ہوئے، تو ایک معنی دوسرے کی نفی نہیں کر رہے، یعنی معنی میں کوئی تعارض نہیں، سارے مفاہیم ہو سکتے۔ تو اگر تم صاحب اولاد ہو اور اعلی ڈگریاں ان کو دلوائی ہیں اپنی نظروں میں، ہم تم کو اعلی نہیں مانتے، یہ بات ہم بتائیں گے، اس کی وضاحت کریں گے، تو شریعت ایسے انسان کو بانج قرار دیتی ہے جو صاحب اولاد ہونے کے باوجود بانج۔ تو علم نافع جن کی سرپرست، جس کی سرپرستی یہ مدارس کر رہے، بڑی اس میں عظمت ہے، اور یہ عظمت ان مدارس کی عظمت ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ نور کس طرح پوری قوم کو معطر کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث قابل غور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا ملعون ملعون ما فیہا، ساری دنیا ملعون ہے، ساری دنیا پر لعنت اور پھٹکار، ملعون ما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون، سوائے تین چیزوں، ایک اللہ کا ذکر، دوسرا عالم، تیسرا طالب علم، چوتھا وہ ہو سکتا ہے جو علماء اور طلبہ کا خادم بن جائے، علماء اور طلبہ کا خادم بن جائے۔ اگر خادم نہ ہو تو ملعون، تو اگر علماء اور طلبہ پر تنقیدیں کرے، اس نظام پر تنقیدیں کرے، وہ تو اور زیادہ ملعون، جو مدارس کے وجود پر، علماء پر، ان طلبہ پر، اس سلسلہ تعلیم و تعلم پر تنقیدیں کرے، محض اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، وہ تو اور ملعون، وہ تو اور زیادہ مستحق کے لعنت اور پھٹکار۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لعنت سے بچا ہوا وہ ہے جو ان علماء اور طلبہ کا سرپرست بن جائے، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ تعلق جوڑ لے۔ تعلق جوڑنے کی کئی صورتیں، پڑھنے پڑھانے میں ممد و معاون بن جائے، علماء کے پاس جائے، ان سے مسائل پوچھے، کیونکہ یہ تعلق بھی بندے کو عافیت اور سلامتی بخشنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے بلال عمر کا قول ہے رضی اللہ عنہما کہ اغدو عالما او متعلما او مستمعا ولا تقم الرابع فتحلك. اللہ کے بندے تین میں سے ایک بن جاؤ، یا عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا مستمع بن جاؤ. مستمع وہ شخص ہے جس کو علماء اور طلبۃ العلم کے کی صحبت کا شوق ہو، ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنیں. جو نور احمد ان کو عطا فرمایا ہے اس کو سمیٹے، اس کو حاصل کرے، سوال کرے. فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ. تم سب مریض ہو، بیمار ہو، اور تمہاری شفا علماء سے سوال کرنے میں، علماء سے پوچھو. فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علماء کے سامنے آؤ، پوچھو، مستمع. تو فرمایا کہ تین میں سے ایک شخص بن جاؤ، یا عالم، یا طالب علم، یا مستمع. مستمع وہ شخص جو باقاعدہ مدرسے میں تو نہیں آ پاتا لیکن وہ روزانہ وقت نکالے، ایک آدھ گھنٹہ، دو گھنٹے، علماء کے پاس جانے کا، ان کے پاس بیٹھنے کا اور دینی معلومات لینے کا. اور فرمایا کہ بنا تھا کوئی راہ ہے، چوتھی کوئی چیز نہ بننا، ورنہ کیا ہوگا، فتح ہے لکھ، ورنہ برباد ہو جاؤ، ورنہ برباد ہو جاؤ. سفیان الثوری کا قول ہے کہ لو کان الفقیہ علی رأس جبل لکان ہو الجماع. ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو، بڑی چڑھائی ہے، یہ چڑھنے میں تمہیں کئی گھنٹے درکار ہیں، لکان ہو الجماع، تو وہ تمہارا مرجع ہے، اس کے پاس جانا، بیٹھنا اور اس سے استفادہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. یعنی مشقت برداشت کر، یہ چڑھنے کی، اترنے کی، اس تک پہنچنے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی. یعنی اس میں بھی دینی مدارس کی اہمیت واضح ہوتی ہے. وہ ایک عالم ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے اور یہ مدارس تو آپ کے راستے میں سارے کے سارے، چوٹی پہ پھرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی جانا ضروری، اور یہ مدارس تو ہماری دسترس میں ہے، رسائی میں ہے، یہ تو ہمارے محلے میں ہے، ہمارے شہر اور علاقوں میں، جب وہاں چل کے جانا ضروری ہے. یہ سلف صالحین تو مبارک اقوال ہیں، تو یہاں کس قدر ضروری ہوگا. تو فرمایا کہ تین میں سے ایک بن جائے، چوتھی چیز بنو گے تو برباد ہو، یا عالم بن جائے، یا متعلم، یا مستمع بن جائے. یہ سب چیزیں ان مدارس کی اہمیت کو واضح کرتی. عرض کر رہا تھا کہ مدارس ان کا نور قوموں کو کیسے پہنچتا. کبھی مدارس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں اور نور کا اور استفادہ کا، اجر و ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ بنتے ہیں، علماء آتے ہیں، طلبہ آتے ہیں، ایک ایک حرف سڑکا جاری. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو توفیق دیتا ہے، وہ ان مدارس کے بقا اور احیاء کے لیے اپنے مال خرچ کرتے، طلبہ کی کفالت کرتے، سرپرستی کرتے، وہ ایک ایک دانہ اناج کا سڑکا جاری ہے ان کے، اس کا نفع کس قدر عام ہے. یہ ساری باتیں ان گورنمنٹ کے یونیورسٹی اور کالجوں میں نہیں، نہ وہ علم حاصل کرنا ضروری، نہ اس علم کا ادر سوال ہے، نہ اس کی کوئی نیت. دین کا علم، کتاب و سنت کا علم، یہ ایک نیت پر قائم ہے. ان نمر اعمال بالنیات، سارے اعمال کا مدار نیت ہے. یہاں ایک نیت صالحہ موجود ہے ایک طالب علم کی. وہ کیا نیت ہے؟ کہ میں علم حاصل کر کے اپنے آپ سے جہل کو دور کروں، علم حاصل کر کے اپنے آپ کو جاہل ہونے سے بچاؤں. کتنی بہترین نیت! شریعت کا علم، کتاب و سنت کا علم، اللہ کی وحی کا علم، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، کتنا مبارک تعلق ہے. ابن مسعود کا قول ہے کہ یہ واعتصموا بحبل اللہ حبل اللہ کتاب اللہ، اللہ کی وحی، ترفعوا بید اللہ وترفعوا بأیدیکم، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ایک تمہارے ہاتھ میں. اگر تم نے سرے کو پکڑ لیا، اس رسی کو پکڑ لیا جس کو اللہ نے پکڑا، وہ جڑ گیا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کا مدار نیت ہے. یہاں ایک نیت صالحہ موجود ہے ایک طالب علم کی. وہ کیا نیت ہے؟ کہ میں علم حاصل کر کے اپنے آپ سے جاہل کو دور کروں، علم حاصل کر کے اپنے آپ کو جاہل ہونے سے بچاؤں. کتنی بہترین نیت! شریعت کا علم، کتاب و سنت کا علم، اللہ کی وحی کا علم، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، کتنا مبارک تعلق ہے. ابن مسعود کا قول ہے کہ یہ واعتصموا بحبل اللہ حبل اللہ کتاب اللہ، اللہ کی وحی، ترفعوا بید اللہ وترفعوا بأیدیکم، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ایک تمہارے ہاتھ میں. اگر تم نے سرے کو پکڑ لیا، اس رسی کو پکڑ لیا جس کو اللہ نے پکڑا، وہ جڑ گیا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اس کا ربط کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. کتنا مضبوط سہارا ہے، اتنا مضبوط سہارا ہے، کبھی ٹوٹ نہیں سکے گا، کبھی ٹوٹ نہیں سکے گا. بڑا مضبوط سہارا، ہمیشہ قائم رہے گا. تو کتنی شاندار نیت ہے کہ علم حاصل کر کے اپنے آپ سے جہل کو دور کرو. امام شافعی رحمہ اللہ کبھی کبھی شعر پڑا کرتے تھے، من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، گھنٹہ دو گھنٹے دین کا علم حاصل کر لے اور اس کی تکلیف برداشت کر لے، جو شخص ایسا نہیں کرتا، تجرع كأس الجهل طول حياته، وہ اپنی پوری زندگی جہل کے ساتھ مدیش الجہل. کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال. اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علم کو مردوں کے سینوں سے محو کر دے اور لوگوں کو بھلا دے، اس طرح نہیں اٹھائے گا. يقبضه بقبض العلماء، اللہ علم کو اٹھائے گا، علماء کو اٹھائے گا. حتی اذا لم يبق عالما، جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا اور تمام علماء کو اٹھا لے گا، پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیں، اپنا امام اور اپنا قائد بنا لیں، اپنا رہبر بنا لیں، پھر وہ جاہل قوموں کی قیادت کریں. یستفتون، ان سے لوگ سوال کریں گے، فیفتون برائیہم، وہ اپنی رائے سے جواب دیں. کتاب و سنت کا علم تو ہوگا نہیں، اپنی رائے سے جواب دیں گے. فیضلون ویضلون، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں. یہ جہالت کے نقصانات، جہالت کے نقصانات. یاد رکھو، فتنوں کے دور میں سب سے زیادہ ہلاکت اور بربادی کا شکار وہ ہوگا جس کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا. سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور دجال فتنوں سے بچاؤ اس شخص کو حاصل ہوگا جس کے پاس دجال کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا علم ہو. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد الطیالسی کی روایت کے الفاظ ہیں، اللہ من شاء اللہ العلم، کہ فتنوں سے وہ بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ علم سے بھر دے، جس کے پاس علم ہوگا کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا، وہ بچے گا، باقی کوئی نہیں بچے گا. اور فتنوں کی یلغار، فتنوں کی مار بڑی ناقابل برداشت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان فتنوں کے حملے کیا ہوں گے، ان فتنوں کی یلغار کیا ہوگی، ان فتنوں کی عقوبت اور سزا کیا ہوگی؟ یصبح رجل مؤمنا یمسی کافرا یمسی مؤمنا یصبح کافرا، کہ انسان صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر بن چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر بن چکا ہوگا. اب یہ چیز، اس چیز کو تمہارے دنیاوی علوم روک سکتے؟ تمہاری سائنس، تمہارا ایٹم بم روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنوں کے دور میں یبی الرجل دینہ بیعرض من الدنیا، کہ انسان دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا، اپنا دین بیچ دے گا. اس کی نگاہوں میں دنیا کی اہمیت زیادہ ہو، دین کی کم ہوگی. دنیا کے مناصب، دنیا کے مراتب، دنیا کا مال اور شرف و منار حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا. بچے گا کون؟ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ دین کے علم سے منور کیے رکھے گا، جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا، جس کے پاس منہج ہوگا، جس کے پاس شریعت کا علم ہوگا، اللہ کی وحی ہوگی، وہ بچے گا، وہ بچے گا. میرے دوست اور بھائیو، میں کوئی بڑی بات نہیں کہتا ایک طالب علم ہوں، لیکن میرے نزدیک صرف دنیا کا علم حاصل کرنا حرام ہے. یعنی ایک آدمی صرف انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، سائنسدان بن جائے، اس میں اعلی جو ہے وہ ڈگریاں حاصل کر لے اور بہترین اور پائیدار سائنسدان بن جائے، میرے نزدیک یہ حرام. اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اور نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں علم و فقاہت کے بڑے خزانے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو اکثر آپ مانگا کرتے تھے اور تہجد کی تنہائیوں میں مانگا کرتے تھے، اس میں ایک الفاظ یہ ہے کہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ، دنیا کو میرا اکبر ہم نہ بنا اور میرا مبلغ علم نہ بنا. ان دنیا کو میرے لیے ایسا نہ بنا دینا کہ میری سوچ اور میری فکر کا محور دنیا ہی ہو، ولا مبلغ علم نہ، اور نہ ہی دنیا کو میرا مبلغ علم بنا دے کہ میرے علم کا منتہا دنیا ہو، دنیا کی ڈگریاں اور دنیا کے علوم و فنون کا حصول. مبلغ علم یہ بنے، بس دنیا کو حاصل کروں، اسی کو اپنا مبلغ بنا لوں، اسی پہ اکتفا کر لوں، اسی پہ بس کر دوں اور قناعت کر دوں، یا اللہ ایسا نہ بنا لوں. تو وہ لوگ جو صرف علوم معاصرہ پر اکتفا کرتے ہیں، صرف دنیاوی علوم، سائنسدان بن جائیں، انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، تو ان کا یہ عمل شریعت کی روح سے حرام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی، اور پیغمبر علیہ السلام اسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں جو چیز ناجائز ہو، جو چیز نقصان دہ ہو، جو دنیا اور آخرت کے مضرات پر مرتب ہو، وہ چیز خطرناک ہے، وہ نقصان دہ. اور پھر یہ دنیا کے علوم، یہ کسی بہتری کی دلیل نہیں. بہتری اور خیر دین پر قائم اور دین کے علوم پر قائم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اور بھلائی کا ارادہ فرما لے. یہ شخص کتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلے فرما لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تدبیریں فرما لے. اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ یفقہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی فقاہت دیتا ہے، اسے دین کا علم دیتا ہے. معنی بھلائی جس شخص کے لیے منظور ہو، اللہ اس کو کیا دیتے؟ دنیا کے بڑے بڑے علوم میں بڑی بڑی ڈگریاں اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا، اللہ اس کو دین دیتا ہے، دین کا علم دیتا ہے، دین کی فقاہت دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے. یہ چیز قابل تعریف، یہ چیز قابل تعریف. نظر اللہ عمرا سمع مقالتی فحفظها ثم اداها کما سبق، یا اللہ اس شخص کے چہرے کو منور کر دینا دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی، جو میری حدیثوں کو سنے، حدیثوں کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، حاصل کرتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، ان کو آگے پہنچاتا ہے، آگے پھیلاتا ہے کہ اس کا وتیرہ حیات بن گیا, وظیفہ حیات بن گیا, اس کا حدیثوں کے ساتھ تعلق جڑ گیا, حدیثوں کو پڑھنے کا شوق, سننے کا شوق, سن کر یاد کرنے کا شوق, عمل کرنے کا شوق, آگے پہنچانے کا شوق. یا اللہ اس دنیا میں بھی ان کو منور کر دے اور قیامت کے دن بھی منور کر دے. یہ کتنا بابرکت عمل, کتنا بڑا نور ہے, یہاں بھی نور اور وہاں بھی نور, پوری قوم مستفید ہو رہی. محدثین یہ قول نقل کیا ہے کہ ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامه, کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤں کو ٹالتا ہے, مصیبتوں کو ٹالتا ہے, دکھوں کو ٹالتا ہے. کس برکت سے؟ برکت اصحاب الحدیث, ان حدیث کے طلبہ کے سفروں کی برکت سے, ان کے قدموں کی برکت سے, جو قدم اٹھاتے ہیں, بڑھاتے ہیں, چل کے جاتے ہیں ان مدارس کی طرف علم دین حاصل کرنے کے لیے, اللہ ان کے قدموں کی برکت سے, ان کے جوتوں کی برکت سے, ان کے سفروں کی برکت سے اللہ رب العزت امت سے بلائیں ٹال دیتے, امت سے بلائیں ٹال دیتے. اس لیے محدثین کا قول ہے کہ طلبۃ الحدیث کے جوتے لوہے کے ہونے چاہیے, کیونکہ یہ سفر کرتے ہیں, بے تحاشا سفر کرتے ہیں. یہ سفر کرنا ان کی شان اور ان کے وظیفے میں شامل ہے. ان کے جوتے لوہے کے ہونے چاہیے تاکہ کھسے نہ, ٹوٹے نہ, اور یہ سفر کرتے جائیں. یہ سفریں, یہ سفر قوموں کی بقا کی ضمانت, یہ سفر قوموں کے عروج کی ضمانت. اس لیے جو سابقہ ہمارے محدثین ہیں, علماء ہیں, ان کا تمیز یہ رحلات ہیں, یہ اسفار, یہ سفر. بقی بن مخلد جو اندرس کے بڑے چوٹی کے محدث ہیں, فرماتے ہیں کہ میں طلب حدیث کے لیے تین بر اعظم پیدل گیا ہوں, تین بر اعظموں میں پیدل گیا ہوں طلب حدیث کے لیے. آج تمہارے پاس جہاز موجود ہے, ہر قسم کی سواریاں موجود ہیں, بتائے کوئی تین بر اعظموں میں گھوما ہو, ہے ایسا کوئی؟ اور یہ طلب حدیث کے لیے پیدل جاتے ہیں. بر اعظم افریقہ, بر اعظم یورپ, بر اعظم ایشیا, ابن ابی حاتم الرازی فرماتے ہیں کہ 3000 میل پیدل چلا ہوں طلب حدیث کی, 3000 میل. اس کے بعد کیا ہوا کہ پیدل چلنا چھوڑ دیا؟ کہا نہیں, ثم ترکت العد, پھر شمار کرنا چھوڑ دیا. 3000 میل میں نے شمار کیا, پھر سوچا کون اپنے دماغ کو کھپائے, ان میلوں کا حساب رکھوں, پھر میں نے شمار کرنا چھوڑ دیا. یہ رحلات, یہ اسفار, جنہوں نے قوموں کو یہ دستور دیے, دساتیر, یہ حدیث, یہ حدیثیں دی, یہ قوموں کے لیے انمول تحفہ انہوں نے پیش کی. یہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ, یہ صحیح بخاری, یہ گھر بیٹھ کر تیار نہیں ہوگی, اس کے پیچھے امام بخاری کا 18 سال کے سفر. ان سفروں کی برکت سے امت کی بلائیں ٹلتی, اللہ قوموں کو خوشحال کر دیتے. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ انما ترزقون, اور ایک حدیث میں انما تنصرون بضعفائکم بدعوتہم واخلاصہم وصلاتہم, تمہاری مدد کی جاتی ہے, تمہیں روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی برکت سے, ان کی دعاؤں کی برکت سے, ان کی تہجد کی نمازوں کی برکت سے, اور ان کی نمازوں کی برکت سے, ان کے اخلاص کی برکت سے. اللہ تم کو نوازتا ہے, تم کو مضبوط کرتا ہے, تم کو مال دیتا ہے, تم کو روزی دیتا ہے, اور تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو نوازتا ہے ان کمزوروں کی برکت سے. تو میرے بھائیو, یہ جو زمرہ ہے طلبہ کا, علماء کا, اور یہ مدارس جو علم کے قلعے ہیں, علم کی حفاظت کے قلعے ہیں, تمہارے عقیدے کی حفاظت کے قلعے ہیں, ان کا بڑا بھرپور کردار, بڑا بھرپور کردار. یہ ایک نور ہے جو پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا قیامت تک انشاءاللہ. اسے کوئی سازش روک نہیں سکتی, کوئی سازش اس کو ان کا وجود ختم نہیں کر سکتا. انشاءاللہ علم قیامت تک قائم رہے گا اور یہ مدارس زندہ رہیں گے, تابندہ رہیں گے. علم نافع ان سے باہر نکلتا رہے گا, شعائیں پھوٹتی رہیں گی اور یہ امت اس علم سے مستفید ہوتی رہے گی. یہ ساری شان اور مقام اور مرتبہ ان مدارس کا ہے, ان کی ایک ایک اینٹ کا ہے. کہ اللہ رب العزت ان مدارس کے ذریعے علم کے مقام کو اور علم کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ان میں آج علمی کتابیں پڑھی جا رہی, صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح سیرت, قرآن پاک کی تفسیر. ورنہ جو باقی درسگاہیں ہیں ان میں اس علم نافع کی سرپرستی نہیں, سطحیت کے ساتھ کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں, پڑھائی جاتی ہیں, جو اس قوم کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کر سکتے. یہ تربیت انہی مدارس کے رہین منت, ان علماء کے اور طلبۃ العلم کے. بہت سے ایسے امور, بہت سے ایسے کام جو دینی مدارس انجام دے رہے, بلکہ پوری پوری قوم کی خدمت کر رہے, پوری پوری قوم کی خدمت کر رہے. یہ مدارس جو حفاظت دین کے, حفاظت عقیدہ کے, نشر توحید کے مضبوط قلعے ہیں, ان میں سب کچھ موجود ہے الحمدللہ. اور یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ترقی کی ضمانت, دونوں جہانوں کی ترقی کی ضمانت. یہ فہم غلط ہے مدارس نے قوم کو کیا دیا, یعنی یہ پروپیگنڈا کیا ہے جو موضوع آپ نے دیا ہے پروپیگنڈا, یہ کیا پروپیگنڈا, بتائیں ہمیں کیا پروپیگنڈا. ہمارے سامنے بھی آئے کہ مدارس میں ایسی کون سی منفی چیز ہے جس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا یہ کسی کے اشاروں پر ہو رہا ہے, کیونکہ یورپ کے لیے جو ایک خطرہ ہے وہ ہمارا اسلحہ نہیں, وہ خطرہ ہمارا جو اقتصادی ترقی ہے وہ نہیں, ہماری کھیتی باڑی نہیں. کہ مسلمان جب صحیح مسلمان تھے عالم کفر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھا اور اسلام کے جھنڈے گاڑ دی, اگر مسلمان تو ہمارے یہ ایمان, ہمارا یہ نظام اور ہماری یہ مملکتیں, ان سب کی موت. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جب ہم ریاض میں پڑھا کرتے تھے, ہمارے کچھ دوست ہندوستان سے, انہوں نے بتایا کہ اندرا گاندھی سے کسی نے کہا کہ مسلمان ایک عرب سے بڑھ گئے, تو اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں, جیسے مسلمان ہیں ایک عرب تو کیا دو عرب ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, کہ مسلمان کیسے ہیں, ہم نے ان مسلمانوں کے ایک ایک گھر میں اپنا کلچر پہنچا دیا, کیسے مسلمان جو ہندوستان کی فلمیں دیکھتے, ہندوستان کے گانے سنتے, ہندوستان کی موسیقی کے دل دادا ہیں, یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ان کے ایک ایک گھر میں ہمارا کلچر پہنچ چکا ہے, ایسے مسلمان دو عرب ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. ہاں یہ کوشش کرو چکنے ہو کر اور پوری مستعدی کے ساتھ یہ مسلمان کہیں 313 نہ بن جائے. اگر یہ 313 بن گئے تو ہماری اینٹ سے اینٹ بجاتے, پھر یہ ہماری حکومتیں, مملکتیں, ان کا وجود ختم ہو جائے. کیونکہ ان کا غلبہ, ان کی ترقی ان کی ظاہری طاقت پر نہیں بلکہ ان کی دینی طاقت پر. اور یہی بات ہرقل نے کہی تھی, تمہارا پرانا پیر و مرشد جس کی طاقت کا تو ہی بولتا تھا, سلطنت روم, ملک شام, اتنی بڑی مملکت تھی کہ آج کسی مملکت کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. تمہارا امریکہ اور ہندوستان, تمہارا روس اور چائنا مل بھی جائے تو ایک سلطنت روما کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے پاس دولت تھی, صنعت تھی, حرفت تھی, وسائل تھے, مال تھا, ترقی تھی, عروج تھا, دنیا کی دولتیں تھیں, سب کچھ تھا. جب ہرقل نے, سلطنت روما کے والی نے, ابو سفیان سے پوچھا کہ ما بھائی امرکم، کہ بتاؤ کہ محمد کی تعلیم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعلیم کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ یقول اعبد اللہ ما تشرکوا به شیئا واتركوا ما یقول آباؤکم ویأمرنا بالصلاۃ والصدق والصلاۃ والعفاف. محمد کی تعلیم یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو بس، باقی لات و منات و عزیٰ یہ سب معبودان باطل، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بھی شیئا، اور کسی کی عبادت میں شرک کوئی شریک نہیں، ہر شریک کی نفی. جس چیز کو اللہ کے سوا پوچھو کہ وہ طاغوت، ان کا انکار، صرف ایک اللہ کی عبادت. بترکو ما یقول آباؤکم، اور اپنے آبا اجداد اور یہ قومیں برادریاں ان کی پیر بھی چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں، ان کی پیر بھی چھوڑ دو. قومیں برادریاں آبا اجداد دین میں ان کو لانا، کسی مسئلے میں یہ کہنا کہ ہمارے باپ نے یہ فرمایا، ابا حضور یوں کیا کرتے تھے، یہ عقیدہ خطرناک عقیدہ. میں کہتا ہوں کہ اگر تم یہ بات کہو کہ ابا حضور یوں کیا کرتے تھے اور وہ ٹھیک بھی ہو تو پھر بھی غلط. کسی ابا حضور کو دین میں اللہ تعالیٰ نے دین میں کسی ابا حضور کو حجت نہیں قرار دی. اللہ تعالیٰ نے پیروی کے لیے کسی ابا حضور کا انتخاب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور کسی کی نہیں. تو یہ بات ہی غلط. یا تھوڑا سا توقف کرو کہ ابو سفیان نے اللہ کے پیغمبر کی دعوت کیا تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو. ابو سفیان نے اس دعوت کا معنی بیان کیا. ابو سفیان ایک مشرک تھا، کافر تھا، وہ اس کلمے کا معنی کیا سمجھا بتا رہا. ابو سفیان کیا سمجھا اس کلمے کا معنی؟ وہ یہ سمجھا کہ اعبد اللہ، اس کی دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آج مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کا فہم ابو سفیان کے فہم سے بدتر. ابو سفیان کیا سمجھا اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر شریک کا انکار کرو. آج مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے، یہ قدم قدم پر درگاہیں، یہ آستانے، یہ سرکاریں، قبروں کے طواف، قبر پرستی، شخصیت پرستی، برادری پرستی، یہ سب کچھ موجود. ابو سفیان یہ سمجھا کہ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، اس عبادت میں کوئی شریک نہ ہو، اور آبا اجداد کی پیروی، ان کی تقلید، ان سے گریز. بتاؤ ایک کافر کا فہم صحیح ہے یا ایک کلمہ گو کا فہم صحیح؟ کہ تم یہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ اس پیغمبر کی دعوت. اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں، بھی امنوا بالصلاۃ، نماز پڑھو پوری پابندی کے ساتھ، سنت کے مطابق، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق، اور وہ صدقہ، ایک عظیم صدقہ کے الفاظ، ایک میں صدق کے الفاظ اور ایک میں دونوں الفاظ بھی دیتے ہیں، اور صدق سچ بولنے کا، کہ سچ بولو، جس کا معنی ایک داعی اور ایک مجاہد، اس کے جو کردار کی سچائی، جھوٹ نہ بولے، صدق ہو عقیدے میں، منہج میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں، توحید میں سچا ہو، اور صلہ رحمی کرے، اور عفاف، عفت، عفاف. عفاف کیا ہے؟ گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچے، پاک دامن ہو، گناہوں سے بچے، یہ اس کی دعوت. ہرقل نے جب یہ دعوت سنی تو اس نے کیا تبصرہ کیا؟ کہ ان کان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. اگر تم صحیح کہہ رہے اور محمد کی یہی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وقت قریب آنے والا ہے محمد کا قبضہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے پاس اسلحہ کتنا ہے, ہتھیار کتنے, تعداد کتنی, تلواریں کتنی, نیزے کتنے ہیں, تیر کتنے, یہ نہیں پوچھا. ہاں پہلے یہ پوچھا کہ کیف حربہ معکم, اس کی جنگ کیسی, جنگ کے نتیجے کیسے, تمہاری جنگیں ہوئی ہیں, رزلٹ کیا ہے. ابو سفیان نے کہا الحرب بیننا سجال, کہ جنگ وہ جنگیں ہمارے درمیان ایک ڈول کی مانے, کنویں کے ڈول کی مانے, ینال منا بن نال منا, کبھی اس نے ہمیں مارا کبھی ہم نے اسے مارا, جنگ بدر میں اس نے مارا, احد میں ہم نے مارا اور 70 صحابہ کو شہید کر دیا. سجاد ہرقل نے کہا کہ یہ صحیح ہے, انبیاء کا معاملہ یہی, الرسل تبتلى, اللہ انبیاء کو آزماتا ہے, انبیاء مارتے بھی ہیں اور مار کھاتے بھی ہیں, زخمی ہوتے بھی ہیں, شہادتیں ہوتی, ثم تكون العاقبۃ له, لیکن بالآخر انجام کار انبیاء کا ہوتا ہے, آخری کامیابی انبیاء کے ہاتھ میں, والعاقبۃ للتقوی, انجام کار تقوی کے لیے ہے اور صحیح دین کے لیے. ہرقل اس بات کو سن چکا تھا, جانتا تھا, اس نے طاقت کا نہیں پوچھا, مال کا نہیں پوچھا, دولت کا نہیں پوچھا, دعوت کا پوچھا. جب دعوت سنی کہ یہ دعوت توحید پر قائم, شرک کی تفنید پر قائم, ابا اجداد کی پیروی کی بےخونی پر قائم, اور صدق صلح اور نمازوں اور عفاف پر قائم, تو اس نے کہا کہ پھر ایک وقت آئے گا اس پورے ملک شام پر محمد کی حکومت بن جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کفار اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ دینداری جو ہے یہ ہمارا غلبہ, ہماری صدمت اور ہماری کامیابی کی اساس, وہ اس بات کو جانتے ہیں. ہرقل دل سے اس بات کو سمجھ چکا تھا, اس نے کہا کہ لو انی اعلم بانی اذهب الی یا اصل الی, اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہاں سے نکلوں اور محمد تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا, لتجسمت لقاء ہوں, تو میں ضرور جاؤں, صعوبتیں برداشت کروں, مشقتیں برداشت کروں, اس تک پہنچوں, اگر مجھے یقین ہو جائے کہ پہنچ پاؤں گا اور پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا, تو ضرور جاؤں اور مشقتیں برداشت کر کے اللہ کے پیغمبر تک پہنچوں, اور اگر میں پہنچ جاؤں اس تک پہنچ جاؤں تو کیا کروں, پوری زندگی ان کی صحبت میں گزار دوں, پوری زندگی گزار دوں اور گزاروں اس طرح کہ لغسلت عن قدمیہ, کہ پوری زندگی محمد کے پاؤں دھوتا رہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو آج کے امریکہ, آج کے ہندوستان, آج کے چائنا اور آج کے روس کا سربراہ ہے, اتنی بڑی طاقت کا مالک. یہ کہتا ہے اگر اللہ کے پیغمبر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں, لغسلت عن قدمیہ, تو پوری زندگی آپ کے پاؤں دھوتا, آپ کی خدمت کرتا. اور یہی نہیں, جب ابو سفیان کو ہرقل کے دربار سے نکالا گیا تو ابو سفیان نے اپنے دوستوں سے کیا کہا, اس کا تبصرہ کیا تھا؟ اس کا تبصرہ یہ تھا کہ آریبا امر ابن ابی کبشا یخاف منہ ملک بن الاسفر. اس نے کہا کہ جو ہم نے دیکھا ہرقل کے دربار میں, سلطنت روما کے فرما روا کے دربار میں جو کچھ ہم نے دیکھا, اس کا معنی یہ ہے کہ ملک شام پر ابن ابی کبشا یعنی محمد چھا چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کیا کہا, یہ خاف منہ ملک بن الاسفر, بنو اسفر کا بادشاہ ڈر رہا ہے, سلطنت روما کا بادشاہ اس کے خوف میں, ابو سفیان کا کہنا ہے کہ میں نے ہرقل کے ماتھے کو تو سینے سے بھرا ہوا دیکھا, اور اس نے کہا کہ اس جیسا خط میں نے آج تک دیکھا ہی, دو حرف دو لائنوں پر مشتمل خط اور اس کا ایک ایک حرف ہرقل پر راشا تاری کیے ہوئے تھا, اس خط کے روب میں آ گیا, اس کے دبدبے اور ہیبت میں آ گیا. وہ خط تھا, کوئی ایٹم بم تو نہیں تھا, لیکن وہ بات جانتے ہیں ایٹم بم ہوتا تو یہ تاثیر نہ ہوتی جو تاثیر اس خط کی ہے, کیونکہ اس خط میں ایٹم بم کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ والے اگر بن جائے تو اللہ ہماری مدد کرے گا, اللہ ہمیں ترقی دے گا, اللہ ہمیں عروج دے گا. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بن جائے گا اللہ اس کا بن جائے گا. اگر ہم اللہ کے بن جائیں اللہ ہمارا ایسا بن جائے گا کہ وقت آنے پر ایک ایک کینکر کو ہمارے لیے ایٹم بم بنا دے. اگر ہم اللہ کے بن جائیں اللہ ہمارا ایسا بن جائے گا کہ وقت آنے پر پانی کے ایک قطرے کو آپس میں ملا کر طوفان نوح بنا دے. اگر ہم اللہ کے بن جائیں اللہ ہمارا ایسا بن جائے گا کہ اپنی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی کڑک کو کڑکائے گا اور قوم سمود کی طرح اس کی کڑک کی طرح پورے عالم کو نیست و نابود کر دے گا. اگر ہم اللہ کے بن جائیں اللہ ہمارا ایسا بن جائے گا کہ اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کے لیے آنے والا ابرا اس کے ہاتھیوں کو برباد کرنے کے لیے ابابیل جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچوں میں چھوٹی سی کنکریوں میں بموں کی تاثیر پیدا کر کے اس ایک کنکری سے ہاتھیوں کو بلبلا دے گا اور ان کو تباہ و برباد کر دے گا. اگر ہم اللہ کے بن جائیں اللہ ہمارا ایسا بنے گا جس طرح جنگ خندق میں مشرق سے ہوا اٹھی اور اس کی ایک ایک جو ذرہ ہے وہ ایک بم بن گیا اور کفار کے لیے تباہی کا پیغام بن گیا, ان کے خیمے اکھڑ گئے, ان کی ہوا اکھڑ گئی. اگر وہ اللہ کے بن تو ساری چیزیں ہماری خادم ہیں. اگر وہ اللہ کے بن جائیں تو کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق سب سے اعلیٰ انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم